Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Velkommen til den her anden time af Cordua og Steno, hvor vi sender en særlig udgave her mellem jul og nytår. I anden time skal vi tale om året, der gik i dansk politik, og så har vi en julegave til her til sidst, ja. Og det bliver endnu et afsnit i vores efterhånden lange føljeton om markante skikkelser i dansk politisk historie. Og denne gang handler det så om Frederik Borbjerg, en forlængst glemt socialdemokrat, der faktisk spillede en ret stor rolle i forbindelse med påskekrisen blandt andet, og han var på mange måder Staunings håndgangende mænd. Og det gør vi i selskab med historikeren Henning Krelle. Velkommen, jeg hedder Torben Steno, og Jarl Cordua, det vi er i gang med nu, det er, vi skal ligesom se tilbage på det politiske år. Når jeg kigger på den gamle kalender her, så synes januar 2017 at være ved enormt lang tid siden, fordi dagsordner, der blev stillet i tidspunkt, det har vi allerede glemt. Bortset fra, at der var en diskussion om et uddannelsesloft, hvor flere af regeringens partier jo var imod det her uddannelsesloft. Det her med, at man ikke bare sådan kunne skifte uddannelse, man var i gang med, til noget andet. Man kunne få lov til, man havde et klip og når det var opbrugt, så var det bare ærgerligt. Der selvfølgelig en masse ballade omkring, fordi der er mange, der synes, at det er rimeligt nok at kunne tage en 2-3 længerevarende uddannelser på fuld SU. Ikke? Og her så du så en af de første eksempler på det lidt bizarre optrin, vi har set igennem under den her regering, nemlig at et af regeringspartierne slet ikke lagde skjul på, at de sådan set var imod, at man havde et uddannelsesloft. Det var noget, man tørrede af på Venstre-regeringen. Det var noget, Venstre-regeringen havde lavet. Den tidlige Venstre-regering fik man indtryk af. Det var ikke noget, LA havde andel i. Og så de var sådan set, og der var også i øvrigt flere, fornemmede man, Venstre-politikere, der var meget imod det her uddannelsesloft, som jo så blev så genført. Ja. Og det er jo, altså, men det er jo igen den her dans, og det kommer vi da mere ind på i løbet af den her halve time, det er det med at være i regering og opposition på samme tid. Altså det er blevet et meget vigtigt omdrejningspunkt i moderne politik. Der var så dele af uddannelsesloftet, som sidenhen blev droppet på grund af, at man jo havde ret stor modstand omkring de der ting. Det var også et år, hvor vi jo diskuterede ghettoer, og det er jo selvfølgelig den her manglende integration, som jo spiller en rolle. Det er jo meget betegnende også for 2017, at udlændingepolitik, asylpolitik, integration spillede en meget stor rolle. Ikke mindst i København, hvor man kan sige en udløber af manglende integrationsproblemer, eller løsninger på integration, det vil sige de problemer, der følger af manglende integration, nemlig bandekrigen på Nørrebro, var jo noget, som i hvert fald fyldte enormt meget her i København, hvor vi sender. Jeg tror også, det fyldte ret meget i resten af landet også, fordi det er jo et symptom på, altså, jeg siger, altså det, at bandekonflikten er et symptom på mange mislykket integrationspolitik, men det er jo i høj grad også et symptom på en mislykket cannabispolitik, altså med kriminalisering. Men det skal vi ikke trække videre med det. De kender vores synspunkter. Bortset fra, jeg ikke tror på, at dem, der sælger hash, de sådan går ned og får et job den dag, man gør nej, hashen det fri. Tror jeg heller ikke. Men der er mange, men det skal vi slet ikke, det har vi trættet lytterne rigeligt meget med vores position. Men jeg vil godt sige om det, der jeg synes, der er karakteristisk ved det her år og integrationsdebatten. Og det er, at her i 2017, der tror jeg, det er faldet på plads næsten helt ud til Enhedslisten, at vi har kolossale problemer. Og det har med den erkendelse er kommet mere til alle nu, at man kan, hvad gør vi ved det? Og så kan man ikke bare blive ved med at sige, at vi skal have nogle flere konsulenter, vi skal have mere SSP-samarbejde. Og mere kærlighed. Der er ingen, der kan holde det ud og høre dit ord mere. Dialog, inklusion, nej, det dur ikke. Det har ikke virket i 40 år, og det kommer ikke til at virke de næste 40 år. Jeg er ikke sikker på, at folk er enige i, at det ikke virker. Men det er nok. Det virker ikke godt nok. Det virker ikke godt nok. Men nu er der jo ved at skal man sige, skabe sig en ny kløft mellem dem, som tror på, at integration, selvom det er besværligt, selvom det tager lang tid, selvom det kan være mere effektivt, virker, og dem, som siger, nej, det gør det ikke. De skal sættes ind i nogle barakker, ind bag et hegn, so to speak, og så indtil de selv finder vej hjem igen. Og det er jo der, hvor Dansk Folkeparti jo befinder sig sammen med Nye Borgerlige. Altså, hidtil har det jo været sådan, at der på en bred front, så er det integration virker. Man har lavet den her integrationsgrunduddannelse, IGU, mellem arbejdsmarkedets parter. Og der har vi jo allerede en diskussion, som kommer til at gå i 2018, hvor Dansk Folkeparti jo kræver af regeringen, at de skal droppe den her uddannelse. De skal simpelthen droppe og integrere udlændinge, skal udlændinge arbejde, eller skal de bare sidde og kukulure i nogle barakker, indtil de finder vejen? Det er den diskussion, vi kommer til at tage nu. Ja, og den er også meget anderledes end den, vi har haft i de foregående 40 år. Og jeg ved i hvert fald, at hvis jeg har for eksempel flere gange ytret sig, ja, multikultisamfund, det kan sagtens lade sig gøre. Bare, der er bare lige et problem. Der er en af de kulturer, der er en del af multikultikulturen, og det er islam. Det går ikke rigtigt. Det kan man godt sige i dag, uden at få en shitstorm og få at vide, at man både er racist og fascist og hjerteløs og alt muligt. Jeg vil sige nogen steder, fordi hvis du rammer ind i sådan nogle Annelise Marstrand Jørgensen-typer, som jeg selv har gjort, så får du altså også et møgfald. Men det er jo personligt oplevet. Jo, men det er jo ikke, som det var for 5 år siden. Nej, det er men du har den der, som siger, en klave af mennesker, som siger, at det vi skal bare tage imod med åbne hjerter og så åbne tegnbøgerne, og så skal det nok gå alt sammen. Og integration virker. Det er bare et spørgsmål om, at man tager sig sammen og er lidt til indstillingen simpelthen og et ressourcespørgsmål. Men det synspunkt har tabt luft. Det er jeg enig i, fuldstændig enig. Og i dag er der jo også, som siger, Socialdemokraterne har jo foretaget et, synes jeg, også i, de startede jo allerede tidligere, men de foretager jo stadig mere ryg til højre, kan man sige. Og selv SF følger jo med. Nu snakker de også om, man skal have de nærområderne. Ja, selv de radikale begynder at investere penge. Vi skal have sendt flygtninge hjem til nærområderne, og der var det jo, den gamle socialdemokratiske minister, som sagde, at det gode ved nærområderne... Poul Nielsen, det gode ved nærområderne, det er de så dejligt langt væk fra Danmark. Og så det er sådan lidt tryllemiddel. Det, man kan bare sådan sende dem afsted. Men der står jo ikke nogen i den anden ende og tager imod. I hvert fald ikke indtil videre. Men altså, vi en afløber af alt det her, altså det er altså i marts, det var altså det berømte billede, hvor Inger Støjberg pralede med udlændingsstramningskagen. Nummer 50. Ja. Og det kan man sige, det er så den anden del af den der diskussion. Det var et billede på Facebook, hun lavede op. Og der kan man sige, altså det at man kan sige ting, som man ikke kunne sige for 5-6 år siden, uden at få at vide, at man er et frygteligt menneske, så er der alligevel også, at samtidig med, at det ryk er kommet, så er det hele altså så også rykket om til, hvad kan man føre sig frem på og blive populær på helt ude i kanten af, hvad jeg synes er, altså det er usympatisk. Ja, og Inger Støjberg var jo også i, skal man sige, klemme i nogle andre sager, hvor hun jo blandt andet var under beskydning for at have blandet sig i administrationen, ja. I forhold til de her, om man skulle adskille gifte par, og der var sådan en diskussion, hvorvidt der var tale om om sådan barnebrude, eller om det bare var meget unge brude, som selvfølgelig selv havde valgt at blive gift med vedkommende, nu ville de komme så herop, og så var de så under 18 år, så blev de så adskilt, eller var det under 15, jeg kan dårligt huske efterhånden. Og havde hun blandet sig i det, mod sin administration, og det var der jo mange, der mente, at det havde hun. Hun har givet den her instruks, som hun jo så mente bare var en pressemeddelelse, og det var altså ikke nogen instruks. Det var ikke vanvittigt troværdigt. Det må man sige, det var det ikke. Og det var jo også, altså det var med til at afsløre to fronter i dansk udlændingepolitik. Det er den, der hedder, vi har flertallet, så er sandheden flertallet, og så vil vi skide på jura. Og det er sådan noget, Dansk Folkeparti altid har kørt med, fordi det passer godt til deres vælgersegment. Men der er altså også en strømning i Venstre, som accepterer det der. Og jeg, altså, det vil jeg da gerne rose dig for her, at du gik jo i flæsket på på dit eget parti, fordi der er nogen, der hedder retsprincipper. Men jeg er jo ikke politiker, og selvom jeg godt ved, at der var andre venstrefolk, som havde mit synspunkt, så stod de jo last og bræst med deres minister. Der var jo ikke nogen sprækker. De viste sig jo så sidenhen i Venstre i diskussionen omkring burkaforbud, hvor fronten jo gik direkte ned gennem Venstre, og hvor man jo havde diskussionen om, at man skulle vedtage et burkaforbud. Det endte jo så med at blive et kompromis, et tøjforbud, man må ikke have sådan et maskeringsforbud, maskeringsforbud, ja. Og det var jo så rettet mod alle religioner, kan man forstå. Ja. Hvis nu nogen havde taget sådan en hætte på, jeg ved ikke, hvor, om der er religioner, hvor de gør det. Man må ikke tage et dørslag foran ansigtet, hvis man nu tilhører, Spaghetti-monster-kirken. Ja, det er rigtigt. Og her fik man, som skal sige, løst noget, der i hvert fald lignede en sprække, en kile mellem de to, måske tre fløje, der er i Venstre, nogle som siger, meget nationalkonservative typer, som Marcus Knuding og Støjberg blandt andet, overfor nogle måske mere liberale, Janne Jørgensen, din yndlingsvenstremand, har man lidt indtryk af. Og så var der sådan en mellemgruppe af folk, som er nærmere ikke identificeret, men i hvert fald så fandt man det her kompromis, som jo så også blev regeringspolitik. Så nu har vi jo et... Man må ikke kalde det for et burkaforbud, men... Det er svært i folkemunde at få det til at hedde noget andet. Ikke? Så, og man kan så sige, at det er jo også en meget vigtig politisk beslutning, kan man sige. Det har i hvert fald fyldt enormt meget, men jeg ved ikke, hvor mange burkaklæde der er i Danmark. Og jeg ved ikke, hvor stort problem det egentlig skaber. Men nu har vi i hvert fald fået sådan et forbud, så bliver det spændende at se, om hvordan det kommer til at virke i praksis. Det, jeg er ikke helt sikker på, om man får det vedtaget nu. Det er ikke engang sikker på. Nej, det kan jeg ikke. Men altså, jeg har i hvert fald hørt rigeligt om det. Og så vil jeg så også sige, når vi er inde på sådan noget altså religiøse ting, at vi jo i vores program jo faktisk beskæftiger os lidt med folkekirken en gang imellem. Og der synes jeg også, der er nogle mærkelige, interessante ting i gang. Fordi det har jo ellers i årevis været sådan, at tilslutningen og... Altså folk, der melder sig ind i folkekirken, og børnene bliver døbt og sådan noget, har været faldende, og specielt her i København. Og så har jeg lagt mærke til, at nu har der været faktisk noget sådan noget kvikdåb, hvor man kan, nede på Vesterbro her i København, hvor jeg bor, så kan man sådan lige komme ind sådan lynhurtigt lige at blive døbt. Og der har jeg set flere mennesker, som jeg simpelthen ikke i min vildeste fantasi havde forestillet sig, pludselig blive døbt og melde sig ind i folkekirken. Og jeg tror, at vi er kommet til et stadie, hvor åndløsheden og rådløsheden og selvoptagetheden er i krise. Sådan så, at der faktisk er nogen, der vender sig mod noget, der er større end sig selv. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg tror simpelthen, du er alt for optimistisk. Men jeg lader godt mærke til, at Lotte Svendsen, som jeg ikke vil beskylde for alle de der ting, fordi hun tror, at hun jo frem med sine to børn, tror jeg, der blev døbt. Lotte Svendsen, som jo sidenhen igen blev berygtet for den julekalender i Danmarks Radio. Jul i Bananrepublikken. Som ikke blev sendt, men så endte som et skuespil på Avenue T. Som et meget vellykket og morsomt skuespil på Avenue T, der kun blev opført én gang. Og det siger jo så også noget, og det kan vi jo lige vende, at 2017 blev jo et DR-år. Et forfærdeligt, et annus horribilis for Danmarks Radio. Altså, licenshesten jazz og flyvende direktører og... Og så selvfølgelig jul i republikken, det fik man også skabt problemer for sig selv. Og så blev det jo så afsløret undervejs i finanslovsforhandlingerne, at Dansk Folkeparti var blevet tilbudt, at man beskar institutionen med 12,5%. Det er altså adskillige... Det er mange penge. Ja. Men skal vi tilbage til det politik, vi har indflydelse på? Fordi altså, vi, der er jo ingen mennesker, der har indflydelse på Danmarks Radio mere. Bortset fra, at der jo kommer jo et medieforlig lige på den anden side af nytår. Det bliver jo nok det mest interessante i det nye år, rent politisk. Hvor man får sammen med forsvarsforliget, som vel også kommer en gang i det nye år. Du lytter til Cordua og Steno i vores sådan, særlige forproducerede mellem jul og nytår udgave, hvor vi holder juleferie ligesom alle mulige andre, og vi er ved sådan at gennemgå, hvad vi synes har været af højdepunkter, eller i hvert fald ting, der bør nævnes i det politiske 2017. Og i maj 2017, der kom også det her fantastiske billede, det fyldte også utrolig meget i alle mulige andre medier, at Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl sad ved siden af hinanden som sådan et nyt power couple. Det var allerede i februar faktisk, i forbindelse med Valentin. Var det allerede der? Men hvorfor fyldte det så meget i maj? Altså, det holdt, vi diskuterede det i flere måneder. Ja, altså det var jo det her med, at Dansk Folkeparti jo ligesom har lavet et strategisk skifte ved at sige, at vi kan samarbejde både med rød og blå blok. Vi vil være ligesom de radikale var i gamle dage. Vi kan, hvis ikke den ene part vil, så kan den anden part vil. Og det tog deres vælger jo faktisk meget godt imod i forbindelse med alle de meningsmålinger, der blev lavet. Altså, Dansk Folkeparti ligger jo lidt underdrejet i forhold til den der Messerschmidt-skandale, som var tidligere. De er jo ikke kommet helt op på samme niveau. Nej, og sådan, vi er mange, der venter på Olaf. Ja, Olaf, det er jo så EU's svindelenhed, som jo stadig efterforsker sagen med Morten Messerschmidt. Har han brugt penge, som han ikke burde? Han har jo godt nok betalt dem tilbage igen, men man skal jo... Afgørelsen lader jo vente på sig, om hvorvidt han har... De mener, han har gjort noget ulovligt, og i givet fald, hvad skal sanktionen være? Det ved vi faktisk ikke. Men siden dengang har DF ligget underdrejet, og nu prøver de så at lave det her strategiske skifte. Og det er jo ikke sådan noget, de har fået tæsk for i meningsmålingerne, men det har jo gjort, og det har jo sat regeringen under pres, hvilket vi jo også har set. Altså, Kristian Thulesen Dahl har jo ikke... har jo næsten benyttet enhver lejlighed til at ydmyge Liberal Alliance. Liberal Alliance har jo hoppet op som trold af næske gang på gang og krævet topskattelettelser. Det blev så til skattelettelser, historiske skattelettelser, og nu bliver det jo spændende at se, hvad det i det hele taget ender med. Nu kan jeg forstå, at topskattelettelser, de er sådan helt droppet for resten af valgperioden fra LA's side. Vi ved ikke, om der kommer en aftale om flygtning og skat. Finanslovsforhandlingerne trak ud i enormt lang tid, meget mere end man normalt ser, og der var jo til sidst usikkerhed på hvorvidt regeringen kunne fortsætte, fordi at Liberal Alliance ikke kunne gøre op med sig selv, i hvert fald ikke i 10 dage, og hvorvidt de stemte for finansloven, og det var der en række grunde til. Det var sådan en ret enestående situation i den politiske Danmarks historie, at et regeringsparti ikke ville stemme for sin egen finanslov. Men ikke desto mindre, så var det sådan set en diskussion, man havde i LA med sig selv og den danske befolkning, og ikke mindst regeringspartnerne hos Konservative Venstre, kiggede jo måbende til. Det endte jo så med, at de stemte for, og så kunne julefreden i hvert fald indtil videre sænke sig over Christiansborg, men i det nye år venter jo diskussionen omkring skat og udlænding, og det er jo, at Dansk Folkeparti jo mener, at, og det vil indlede med, at kan det være sådan, at vi kan sende de her midlertidige asylansøgere hjem? Skal vi droppe al integrationen? Kan man det i forhold til de konventioner, som Danmark har underskrevet, og som alle, bortset fra Dansk Folkeparti og måske også Nye Borgerlige, anser for at være lovgivning, som man skal følge. Det anerkender man ikke hos Dansk Folkeparti. Og der har regeringen jo sagt, det vil man ikke. Man vil ikke bryde konventionerne, og så bliver det meget svært at give Dansk Folkeparti det, som de vil have på det her område. Og hvis Dansk Folkeparti ikke kan få det her, så kan Liberal Alliance jo heller ikke få nogen topskattelettelser, for det er jo det, der er handlen her. Så vi står i en situation, hvor Liberal Alliance jo ikke rigtig får noget igennem, samtidig med, at de har stemt for en finanslov, hvor Dansk Folkeparti har fået store indrømmelser i året, der gik. Altså, det er jo et mærkeligt politisk billede, man har efterhånden, ikke? Fordi at det er de kedelige gamle magtpartier, der skal regere det her land, og de kan næsten ikke få skrabe et flertal sammen, og vælgerne til... Og ville det være meget nemmere, hvis man fusionerede Venstre og Socialdemokraterne? Vi er Danmarks kedelige magtparti. Vi laver sådan en slags teknokratstyre, som hedder, det er, kan alle være utilfreds med, men vi har til gengæld ro og fred og flertal. Jo, men altså, nu har vi jo, nu har mange jo skilt ud på magtpartierne i mange år. Nu har man jo fået et parlament, hvor at der er splittelse, for tingene er splittet op. Og så får man jo de her lidt mere uregerlige og festlige dramaer. Altså, sådan må det jo være. Ja, ja. Og sådan var det også i 70'erne, og jeg kan ikke huske så meget tilbage, men jeg kan jo se i historiebøgerne, der var valg hver andet år, og det var en festlig tid for den politiske journalistik, og det er det så også nu her i 10'erne. Det tror jeg bare, man må leve med. Vi har jo, nu er det jo ikke kun LA, der har bidraget til enhedslisten. Man lægger jo også op til, til underholdningen. At hvis Mette Frederiksen bliver statsminister på et tidspunkt med støtte fra enhedslisten, så har de vedtaget på deres årsmøde, at den regering, den vil de slagte hele tiden. Ikke? Der er sådan nogle røde linjer. Får igen, og så siger, ja, der er nogle røde linjer. Der, så siger, okay, så skal vi se Pernille Skipper lege Anders Samuelsen, og så måske true sig til at komme i regeringen lige pludselig. Ja, det tror jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke, men det tror jeg ikke, de vil. Men i hvert fald kan de sige, hvis de vedtager det med de blå, så vælter vi jer. Ja. Og det bliver jo så spændende at se, om de til den tid holder det. Man kan sige, man kan jo godt gå til valg på alt det her. Ja, ja. Og det er jo ikke sikkert, at når dagen oprinder, at man så vil gå planken ud. Vi har jo også haft fornøjelsen af et andet nyt parti, som jo også har bidraget til underholdning i årets der gak. Det må man sige. Nemlig Alternativet, Torben Stenhus, det gamle parti. Ja, jeg indrømmer, og jeg... Ligesom at Kåre, du har mange gange har måttet indrømme, at du tog fejl i analysen forud for sidste folketingsvalg, hvor de kom ind med 9 mandater. Det havde jeg 9 mandater, det var også mere, end jeg havde forudset, men at de kom ind, det var jeg i hvert fald ikke i tvivl om. Og det gjorde de så også med min ene stemme. Og der må jeg så sige, at specielt her i anden halvdel af 2017, der skal jeg da love for, at Alternativet er kommet på den politiske underholdningstop 10, eller på top 1, altså... Fordi det, jeg vil kalde dinglepiks-skandalen og dinglepiks-fløjen i Alternativet... Boybandet. Ja, boybandet. Det er godt nok. Altså, det er helt, og det handler, helt tigrig. Og det handler om at sende et billede af sin slappe penis ind til partisekretariatet, som så vil lave en collage og sætte det op på og give som en gave til det homoværtshus, som er partiets stamværtshus, ved værtshusets 100-års fødselsdag. Og jeg synes, det er fint, at man har helt glimrende, altså. Men og så, det lige pludselig bliver til en sag, vi diskuterer i medierne, det er, altså, og jeg synes, det er enormt synd, fordi der er faktisk nogle alvorlige mennesker. Christian Pold, den her ingeniør, gammel naturfredningsmand, som miljøoverfører, at Josefine Fock, hun er også en ret seriøs politiker. Det var også det var også året, hvor man skal sige, glansen gik lidt af Alternativet. De har været sådan de rene, pæne. Pludselig så laver de lidt de samme bisestreger med hensyn til at gå til deres politiske modstandere. Ja. De bliver taget i at få penge fra et eller andet skattely. Og man bliver også bliver taget i at klappe nogen på numsen på det forkerte sted og blive fyret og blive genansat og sendt på et vigtigt, vigtigt internationalt politisk arbejde i Nepal. Og festligt blev det jo så, da Alternativet så skulle holde valgaften, og det foregik jo så i en eller anden eksotisk bar, hvor der var bollegynge, og så var der sådan et dark room. Men de var dog ikke aktive den aften. Nej, men altså, det var jo ret fest. Men de fik jo et smukt valg, ja. Også til, ikke mindst i København, jeg tror de fik 10% af stemmerne deromkring. Og så gik det sådan faktisk, så var der lidt en skuffelse i både Aarhus og Odense, hvor det sådan lige akkurat kom ind. Ja. Og så var der selvfølgelig Svendborg og Midtfyn, der kom de også. Og Bornholm og Fanø og sådan nogle steder. Og der har jeg jo så lanceret mit glaspuster keramikindeks, det vil sige, jo flere glaspuster og keramikere der er i en landsdel, jo større er sandsynligheden for, at Alternativet kommer i det lokale byråd. Og det indeks tror jeg faktisk, man godt kan bruge fremover. Jamen, altså, det er spændende. Altså, kommunalvalget har udløst, Fanø har en alternativ borgmester og Læsø. På den måde står de lige alternativ. Og Læsø, Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, ja, har fået deres første borgmester så nu, på Læsø. Så det vil sige, altså, der skal vel også nogle flygtninge til Læsø, eller de kan ikke komme derhen? Eller hvad? Jeg er i hvert fald sikker på, at der bliver ikke opført nogen ny moské på Læsø i den periode. Og helt festligt billede i Slagelse, hvor ham her, William Christensen, han støtter en socialdemokrat som borgmester, i hvert fald de næste 2 år, og så venter nationen jo i spænding om, hvorvidt at byrådet til den tid agter at give ham borgmesterkæden på, altså William Christensen fra Liberal Alliance. Det var altså et af de der mange skridt på vejen, hvor Liberal Alliance fik et hak i troværdigheden. Altså 2017 var nok det helt store punkt, hvor specielt Anders Samuelsen med sine mange lovede skattelettelser, han sidste år til jul lovede han skattelettelser, i går lovede han skattelettelser til jul. Der er kommet skattelettelser i et eller andet omfang, men slet ikke i det der omfang, jeg som tror, han har lovet. Man kan i hvert fald være sikker på, at næste jul, der lover Anders Samuelsen ingen skattelettelser. Spørgsmålet er, manden overhovedet formand for det parti? Ja, han er ikke formand, han er jo partileder. Ja, partileder, men så skal man sige, der er noget, der tyder på, at det begynder at gå ned. Det er i hvert fald en diskussion, som man har i Liberal Alliance ifølge avisforlydende, at så har man diskuteret hans fremtid, fordi hans troværdighed er simpelthen hakket så meget i stykker. Man kan ikke som partileder rende rundt og hvad skal man sige, inkassere politiske gevinster, før de er realiseret ved et forhandlingsbord. Han er udenrigsminister, og han forhandler på den her amatøragtige måde. Det må få nogle konsekvenser. Jeg er ikke tryg ved, at Anders Samuelsen er udenrigsminister, hvis han sidder og forhandler på den måde nede i Bruxelles og andre steder. Det må jeg sige. Jeg havde forventet større professionalisme, og det tror jeg også, man i LA tænker over. Jeg kan i hvert fald konstatere, at i internt i partiet, der er folk vrede, og de første har jo også meldt sig ud af partiet, kan jeg forstå. Der er også sagerne. Altså en af de sager, som jeg... Altså ikke fordi, at den sådan rent teknisk interesserer mig så meget, men Tibet-kommissionen. Jeg synes, det er interessant, at der kommer ud med, efter at man har indvendt det her sag omkring, at der var nogle demonstranter, eller hvad som helst, folk, der gik rundt med det tibetanske flag, som politiet bad om at altså konfiskeret, fordi at den kinesiske leder, ikke ham, der sidder nu, men nu, hvad hedder han, Hu Jintao eller sådan noget, at han kunne risikere at blive fornærmet, hvis han så det tibetanske flag på gader og stræder, mens han var i København. Og det ender så med, at man kommer ud med, at der er to sådan mellemlederagtige politifolk, som har tænkt, ja, i dag, der vil jeg bryde grundloven. Helt for egen regning, fordi jeg skal personligt ikke sørge for, at den kinesiske leder ikke bliver generet. Det tror jeg ikke på. En anden ting er også med... Gør du? Tror på hvad? Tror på, at det er sådan, det hænger sammen, at det er to... Nej. Altså, og det er jo også... Jeg synes, vi har diskuteret det i vores programmer enormt mange gange. Det her med, altså, der er så mange sager, hvor tilliden ikke blot til politikerne, men også til administrationen af det her samfund er faldet, fordi, altså, skat, bliv ved. Altså, der er mange af dem. Ja, men... Der er mange, men jeg synes også, at man må sige, at regeringen nu gør, hvad den kan, for ligesom at bygge tilliden op til skat. Der er faktisk investeret ret mange penge. Ja, og Carsten Lauritsen gør det faktisk godt. Vores skatteminister her. Men her ved udgangen af 2017, så vil jeg sige, det er jo også et år, hvor det bliver meget interessant at se, hvad gør Dansk Folkeparti i forhold til regeringen. Altså, og hvor er Christian Thulesen Dahl på vej hen? Altså, hvad skal der ske her i 2018? Får vi allerede et folketingsvalg der? Kan de blå holde sammen? Er han på vej over til Mette Frederiksen og fortsætter den her Valentins romance? Det tror jeg bliver enormt spændende at se. Og hvor længe kan Lars Løkke holde til det? Altså, er han formand meget længere tid på den anden side af valget? Men hvis de taber, så tror jeg, han er helt væk. Og så kommer Christian Jensen til. Og det virker jo ikke som om, at Christian Jensen og Christian Thulesen Dahl havde haft en superduper debut, når de forhandlede finanslov. Der er et eller andet, der ikke klikker mellem de to, tilsyneladende eller hvad. Det er i hvert fald en diskussion værd. Ja. Men vi er jo også ved at nå vejs ende for, hvad der er sket i 2017. som har på mange måder været et politisk forrygende år, ikke mindst i Danmark, masser af drama og ballade, og må ikke 2018 blive lige så godt, det kan man næsten håbe. Og det spændende i 2018, det bliver, hvad laver Thyre Frank? Ja, det kan man det sige. Fik vi ikke svar det på er, i 2017. Det er et stort spørgsmål, hun er jo helt væk. Jeg tror, vi skal prøve, og skal vi ikke sige eller love her, at vi sender hende en invitation til at komme i studiet, og så sige, hvordan går det, Thyre? Og hun er jo enormt sød og fæslig person, så det vil jeg virkelig se frem til. Men Torben Steen, nu er tiden kommet til, at vi skal blænde op for vores julegave til lytterne. Vi har jo siden vi sendte startede med at sende i 2011, haft den her politiske Danmarks historie med hovedsageligt døde politikere. Blandt andet, nu her er tiden er vi kommet til Frederik Borbjerg, som jo var en central socialdemokratisk politiker før krigen, kan man sige. Han var socialminister, han var undervisningsminister i Stauning-regeringen, men han var også en central skikkelse i opbygningen af partiet, og det gør vi i selskab med historikeren Henning Gralle. Dette er Radio 24/7. De kendteste socialdemokrater over tid er nok Thorvald Stauning og Anker Jørgensen, og begge har en relation til ham, vi skal tale om i den næste halve times tid. Han hedder Frederik Borbjerg. Anker Jørgensen, han vedblev med at bo i sin lejlighed på Borbjergsvej i Sydhavnen, og Stauning, han blev statsminister efter, at Borbjerg på de indre linjer i Socialdemokratiet banede vejen for, at det store Arbejderparti greb efter magten i en alliance med de radikale. Ja, måske var Borbjerg en ikke uvigtig årsag til, at det radikale venstre overhovedet blev dannet tilbage i 1905. Borbjergs portræt hænger stadig på Christiansborg, hvor man ser ham med sit røde tviskæg som en utrættelig agitator for socialismen. Og i Danmarks historien, der er han også kendt for, sådan uden videre som redaktør af avisen Socialdemokraten, at erklære generalstrække i protest mod, at Christian X. i 1920 ifølge Borbjerg havde begået statskup, og det er det, vi som kender som påskekrisen. Og til at tale med os om Frederik Borbjerg har vi inviteret dig, Henning Gralle. Du er forhenværende seniorforsker ved Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, og mange kender dig som forfatter, blandt andet til den seneste Stauning-biografi, som faktisk indledte vores lange udsendelsesrække om store personligheder i den politiske Danmarks historie. Så er du faktisk også forfatter til en bog, der hedder Det Kooperative Alternativ om arbejderkooperation i Danmark, som faktisk dagens hovedperson jo også spiller en hovedrolle i. Allerførst, Henning Gralle, hvorfor er Borbjerg en vigtig skikkelse i Socialdemokratiet og i arbejderbevægelsens historie? Det er i en periode, som er ret afgørende for Socialdemokratiet, altså perioden lige omkring århundredeskiftet og frem til 1914-15, hvor vi får en ny grundlov, der er han vigtig, fordi han er for det første parlamentarisk leder, en slags parlamentarisk leder, selvom det ikke er noget, man udnævner. Og så er han jo en meget vigtig taler, en af de få rigtig spændende taler, som Socialdemokratiet har forstået. Det er Stauning jo for eksempel ikke. Altså, vi taler om en rigtig dygtig ølkassetaler, det kunne man sige. En agitator. En agitator, ja. Sådan nogen, der stod på markedspladser ude i provinsen og kunne tale en forsamling op. Det er noget, man ikke rigtig ser mere. Nu stod han ikke lige så meget på markedspladser, men han stod et andet vigtigt sted. Han stod ude på landet. Ude hos bønderne, ude blandt bønderne. Og bønderne, hvorfor de er vigtige i denne her periode? Jo, det er de jo blandt andet, fordi de laver andelsbevægelse. Og Borbjerg er født på landet. Og hans far var en vigtig, han var for det første venstremand, men han var også del af andelsbevægelsen og oprettede, hvis nok, et egentlig andelsmejeri på Falster, der i, da andelsbevægelsen kommer frem i 80'erne. Henning Gralle, det er jo ikke, altså, uden grund, at man kalder ham for Socialdemokratiets første intellektuelle. Louis Pio er jo grundlæggeren af det, og har i dag lægger navn til et socialdemokratisk netmedie, men burde det i virkeligheden ikke hedde Borgbjerg, for der er meget mere gods i ham? Ej, altså, gods og gods, jo, det er der selvfølgelig, fordi han sidder jo i en meget længere periode, kan man sige. Men altså, Borgbjerg har betydet meget for mange socialdemokrater. Jeg kan huske, at nu nævnte I Anker Jørgensen, når man kom hjem hos Anker, så hang der et rigtig godt portræt af Borgbjerg, hvor sådan i mange farver. Ikke det der traditionelle med store krop og det store tvedelte skæg, men sådan meget spændende udformet. Så han har betydet meget for mange socialdemokrater, men jeg tror, en af de steder, hvor han er meget kendt, hvor nogen husker ham i hvert fald, det er jo på balkongen i herinde på Rådhuset, hvor han står med sit kæmpe skæg og sin store krop ude på balkongen og råber, Jensen er valgt. Og det er tilbage i 1903. Det er 1903, ja. Hvor Jensen, altså det er maler Jens Jensen, der blev den første socialdemokratiske borgmester i København i 1903. Ja, det var en kæmpe begivenhed, ikke? I øvrigt var Borgbjerg også selv i borgerrepræsentationen samtidig i øvrigt samme år, som han kommer i Folketinget. Det var dengang, at Socialdemokratiet ikke gik så meget op i dobbeltmandater. Nej, men vi skal vel også sige, at arbejdsmængden var måske heller ikke så stor, som den sidenhen er blevet. Altså, jeg ved ikke, det kan man måske nok sige, men det skal man passe lidt på med, hvad man siger. Men Borgbjerg laver jo mange andre ting, fordi ja, han er jo redaktør af Socialdemokraten fra 1911 til 24 og sikkert 20 til 29. Han blev minister undervejs, og så er han jo en vigtig skikkelse i sådan hele opbyggelsen af Socialdemokratiet i 1890'erne og videre frem. Men han er det, som Stauning jo... Han er jo ikke arbejdersøn. Han er, som du siger, han kommer fra landet. Han er akademiker. Han har læst på universitetet. Han vil være teolog. Han er grundtvigianer, og han bliver sådan langsomt socialist, kan man sige. Hvad spiller det en rolle i den måde, man ser på ham? Er det en begrænsning for ham? Hvorfor er det ikke ham, for eksempel, der bliver formand for Socialdemokratiet? Han er jo helt atypisk i Socialdemokratiet, når man tager baggrunden. Atypisk, fordi... For det første, ikke fordi han er født på landet, det var der sgu mange socialdemokrater, der blev... Men han bliver født i 1866, og der går ikke ret mange år. Han er en opvagt knægt. Altså, jeg tror, det er 73, så bliver han sendt ind til byen. Ind hos en grosserer hjem. Og fordi tanten er gift med en grosserer inde i byen, og man synes, han skulle i en skole inde i byen. Ikke fordi der var sådan så nødvendigvis bedre skoler inde i byen. Ikke for arbejderne i hvert fald. Men han bliver sendt ind, og meningen er jo selvfølgelig også, at han skal have en god uddannelse. Og han bliver også student på Sneklo, tror jeg det er. På Frederiksberg. Ja. Det er klart, at dette væksten i dette borgerhjem, opvæksten i det her borgerhjem, betyder selvfølgelig også, at så skal han også på universitetet og så videre. Og det er rigtigt, som du siger, at han begynder at læse teologi. Og det er sådan set udmærket, men han begynder også at læse alt muligt andet. Jeg tror nok, det er den Borgbjerg, den socialdemokrat, som er bedst kendt i Grundtvig. Han kunne sige, at Grundtvig er alle vegne her, det er alle vegne for alle hans... enorme digte og salmer, som han havde skrevet. Men han læste også meget andet. Men han bliver aldrig færdig som teolog. Det gør han ikke. Fordi når man læser der, som han er, så vil man også gerne praktisere forskellige ting og sager. Så han bliver faktisk meget hurtigt drejet mod journaliststand. Men det er sjovt, at han, altså ligesom man snakker om Grundtvig, som han jo så også kender til, ja. at man snakker om Grundtvig. Det er den glade kristendom, at så at Borgbjerg så lige pludselig også, eller ikke lige pludselig, men får sådan betegnelsen den glade socialist, eller den står for den glade socialisme. Hvad er den glade socialisme? Ah, glad og glad. Det er nok det er den mere den positive. Hvad skal man sige? Den troen på den åbne, den lyse, troen på individet på den ene side, men også på samfundets altså samfundsindtryk, hvor individet står sig bedre i et større fællesskab. Og det ser han jo rigtigt i bøndernes organisering, bøndernes rejsning via folkehøjskolerne og så videre og så videre. Det er klart, at der sker noget der, hvor det stærke individ, friheden og så videre, går ind i fællesskabet og knytter noget styrke der. Men især, så er det jo andelsbevægelsen, fordi han ser jo, at bønderne er stærke individer, men de er også nødt til at mod de stærke godsejere og stå sammen, og det finder de så i andelsbevægelsen. Borgbjerg, han er jo sådan set også præget af Marx, og man kan sige, der er jo et skisma ved det, at han jo, han er, skal man sige, han bliver marxist, han støtter den revolution, der foregår i 1917, men han er jo også sådan meget reformsocialdemokrat. Han er ikke sådan en alt eller intet socialdemokrat. Det er jo den diskussion, Socialdemokratiet har med sig selv i 10'erne, altså 1910'erne, hvorvidt man skal være først gribe efter magten, når man har et flertal, eller at man skal danne et flertal med for eksempel de radikale, og så overtage magten derfra. Altså for unge lytter, så vil de jo nok simpelthen, hvis de går ned i brusen i dag, eller sådan noget, så kan de jo købe adskillige produkter, hvor der står Coop på, ikke? Altså, fordi det er jo faktisk en del, der, eller et system og en tankegang inden for detailhandel, som rækker helt tilbage til Borgbjergs tid og hans idéer, og det der hedder kooperationen, som jo ikke er noget særligt mundret ord, men som er en meget væsentlig del af Socialdemokratiet og arbejderklasse, eller arbejderbevægelsens historie. Hvordan bliver det egentlig etableret? Det er klart, at i arbejderbevægelsen er der en stor interesse for produktionskooperationen. Altså, ved at masserne går sammen, så kan man producere, og så kan man undgå arbejdsgiverne, kapitalisterne måske, og at det her med, at små kapitaler går sammen og danner store kapitaler, det er jo selvfølgelig noget, der også ligger i hele det her evolutions- og fremskridtsoptimisme-tanke. Borgbjergs store rolle i kooperationen bliver at sammenkoble produktionskooperationen, som ligger hos arbejderbevægelsen, med fagbevægelsens eller fagforeningernes begyndende interesse for brugsforeningstanken. Fordi det er godt, vi har fagforeninger, der kan skabe højere løn for arbejderne osv. osv. Men tendensen er jo, at når man så har fået den her højere løn, så stiger priserne også osv. osv. Og så kan det hele skulle være lige meget. Ved at lave brugsforeninger, så kan man måske få noget mere ud af disse penge, der går frem af. Og det er der store dele af mange fagforeninger, der mere og mere vil interessere sig for. Bønderne har lavet brugsforeninger, men de har været en meget stærke tendenser til at være antisocialistiske. Men nu tager arbejderne alligevel, kan vi ikke lave vores egne brugsforeninger her i byerne, især, ikke? Hvor arbejderne trods alt står stærkere, selvom Borgbjerg har gjort sit til at føre socialismen ud på landet. Men det er disse mere traditionelle arbejderledere sgu ikke interesseret i, fordi det tager for meget, altså at lave nogle brugsforeninger, trods alt det er en kæmpe opgave. Du skal næsten stå bag disken selv, du skal skaffe varerne, og jeg ved ikke hvad, ikke? Du lytter til Korto og Steno i en særlig juleudgave. Vi har Henning Grelle på besøg, og Henning Grelle, han ved en masse om Frederik Borgbjerg, en nok i dag måske glemt socialdemokrat, men som stadig spiller en rolle, i hvert fald i Socialdemokratiets politiske historie, i den tid, hvor lige før at Socialdemokratiet greb efter magten. Og man kan sige, i de sager, politiske sager, som er før, store politiske sager, som er før, at Socialdemokratiet første gang sætter sig i hvert fald statsministerstolen, det er jo så Stauning 1924, det er jo sådan nogle sager, som det radikale venstre bliver dannet i 1905, det er Albertisen-skandalen, det er grundlovsrevisionen 1915, der giver kvinderne valgret, og det er påskekrisen. Jeg nævner de her fire områder som vigtigt nedslag i Danmarks historie, og i alle de sager, der spiller dagens hovedperson, Frederik Borgbjerg, en rolle, Henning Grelle. Og vi kunne starte med at tale om splittelsen i Venstre i 1905. Du kalder ham for en fødselshjælper til dannelsen af det radikale Venstre. Hvad er det konkret, en rolle er det, han spiller, Frederik Borgbjerg? Altså, Venstre er jo præget af mange interesser og mange retninger. Du har Albertis antisocialisme, meget stærk på den front. Og så har du folk, der er for og imod militære, og jeg ved snart ikke hvad. Og det er klart, at Borgbjerg kan jo godt se, at arbejderne kan ikke sådan bare lige gå hen og få flertal i hele ideen om valgretten. Så der er brug for at præge og påvirke de gode kræfter i Venstre, som er socialdemokraterne venligere stemt i militærspørgsmål, i udvidelsen af valgretten. Med udvidelsen menes selvfølgelig, at kvinderne skal have valgret. Vi skal have en forfatningsreform. Vi skal have nogle valgkredse, som ikke bare tilgodeser de der små bitte venstrekredse i de jyske områder, hvor du kan blive folketingsmand på 700-800 stemmer. Det skal afspejle befolkningen, ja. og ikke skal man sige, landområderne, kan Nej, man sige. Nej, altså der, hvor han selv bliver valgt i hvad det hedder, 5. kreds i København, ikke? Der koster det et valg, sgu 100, en folketingsmand, 100.000 stemmer, ikke? Det er noget helt andet end de der små kredse, der giver en masse venstrefolk. Så hvordan får han sat en kile indimellem, skal man sige, ja, det gør han, Venstre? Det gør han blandt andet, fordi han kører på Alberti. Og Alberti har jo den, som mange andre kører på. Rode er meget stærk. Sale er meget stærk. Radikale politikere, ja. Og Alberti sidder jo med... Han er blevet justitsminister. Han sidder med den danske bondestands sparekasse, og der laver han alt arbejdet selv. Han sidder med en smøreksport forretning, der laver han også alt arbejdet selv, laver investeringer, laver lånene, laver dit, laver dat, og de der folk, der sidder i bestyrelsen, de her aner jo stort set, de kan slet ikke gennemskue. Og det er noget med en stor skandal, og under hele processen, der er, hvad skal man sige, Borgbjerg sidder i struben på ham, ja, og er kritisk hele vejen igennem. Sammen med nogle andre radikale politikere, ja. Især Rode og Sale, ja. Og så er Borgbjerg vigtig, når det Socialdemokratiet træffer den beslutning, at Stauning skal gå ind og være kontrolminister i Sale-regeringen allerede som sidder under første verdenskrig. Hvad er det for en debat, man har med sig selv der i Socialdemokratiet, om at man skal have en kontrolminister? Hvorfor gør man ikke bare det sådan? Det gør man, fordi altså, man er nervøs for neutraliteten, at den kan bevares, om man vil ikke have alt for meget støj på scenen ved, der kan ende i et valg. Derfor går man til kongen og siger, kan vi ikke finde ud af et eller andet, og der indsætter man kontrolminister i den radikale regering i 1916, for de konservative og for socialdemokraterne. Og der kører Borgbjerg jo helt frem, at det er noget, vi skal have, ikke? Og Det undgår man, så undgår man valg og alt for meget støj på scenen, og så får man, man en stavning ind. Og grunden til, at det er slemt, det er, at man har en vedtagelse fra 1908, hvor Socialdemokraterne skal vente på, til de har flertal, til at danne indgå i en regering. Og skal der ske noget, så skal der mindst i hvert fald en kongresbeslutning til. Så man må indkalde kongresser og jeg ved ikke hvad, til at lave den beslutning. Men det er altså Borbjerg, der er drivet den proces, der gør, at Socialdemokratiet griber efter magten, kan man sige. Og så er vi fremme ved... Ja, fordi han når jo, altså, det er jo en lang politisk karriere, Frederik Borbjerg har, ja. Og han når jo at få en hel del ministerposter i Staunings regeringer. Hvordan klarer han de der jobs, som han jo får det? Fordi det er jo det nærmeste, man kan komme noget, hvor man siger, at man har direkte indflydelse på lovgivningen. Jamen altså, den Staunings første regering er jo ikke nogen særlig heldig regering. Og det er den jo ikke, fordi for det første laver man ikke... Man tror bare, man får den radikale støtte. Og den første lærestreg, man får under den regering, det er, at den er ikke bare given på forhånd. Eller det... er der noget, de radikale hader, så er det blevet taget for givet. Og Borbjerg, han er jo altså socialminister i den her regering her. Får han nogle sociale reformer igennem? Men før han blev minister, så skulle vi måske lige rulle tiden tilbage til 1920, for det er jo den her, det er jo ham, der er som redaktør og skriver med Jesu genkomsttyper på forsiden af Socialdemokratiet. Ja. Kongen begår statskup, og det er jo så hans udlægning af, at kongen har afskedet ministeriet Sale, uden at der har været et flertal imod sig. Det vil sige, det er ikke Folketinget, der har afskedet det radikale ministerium, det er kongen selv. Og dermed mobiliserer han jo en masse københavnske arbejdere og andre, der er vrede over det her. Og så er det, han på lidt frægt, må vi jo nok sige, truer med en... generalstrække. Ja. Og det er jo ikke noget, Borbjerg har vendt med Stavning eller andre. Får det en betydning for, hvordan man ser på ham internt i Socialdemokratiet? Er han sådan, hvad skal man sige, træffer beslutninger sådan lidt frisk som redaktør på Socialdemokraten, eller hvad, Henning Grahn? Altså, det får positiv betydning udadtil i hvert fald. Indadtil, så ved man godt, at Borbjerg er hurtig i vendingen, og måske nok også lige skal have en dæmper bagefter. Men det giver... han er også vigtig udadtil for dem, som... Fordi der skal jo i den situation, hvor man står i en generalstrække, og kongen, der begår statskup, der skal man jo have nogle folk mobiliseret, og der er det udmærket, der er han på den ene side udmærket. På den anden side skal man også bevare roen indadtil, ikke? Undgå kaos, og man skal også kunne afslutte. Og jeg synes, at de to supplerer hinanden godt under påskekrisen. Det kan godt være, at Borgbjerg gerne vil have... kan vi ikke komme hurtigere i gang, ikke? Kan vi ikke få den her generalstrække sat fast, vedtaget allerede, hvor Stavning står? Nej, vi kan lige så godt udnytte påsken, ikke? Og så vente med generalstrækken til efter påske, ikke? I 1929, der kommer Stavning til magten igen, og der bliver Borbjerg undervisningsminister. Ja. Og der sidder han jo frem i nogle år, hvor han så ikke bliver genudnævnt af Stavning. Og han dør så i 1936. Men forholdet til Stavning, det er vel ikke så godt til sidst? Det er jo sådan præget eller noget jalousi. Ja, altså, det vil man jo gerne have. Og der har måske nok altid været lidt jalousi, men Borbjerg har aldrig været i nærheden af statsministerposten. Det har han heller ikke været interesseret i. Han har heller aldrig været i nærheden af partiformandsposten. Og det havde heller ikke været godt. Forstået på den måde, at Borgbjerg er en agitator. Den udadtil, der klarer det udadvendte, ikke? Stavning er først og fremmest den, der bevarer det indadvendte, det roen, strategien, taktikken osv. Og populariteten fik måske også et skud for borgen, da han pludselig begynder at tale over sig i forbindelse med et planlagt statsindgreb mod arbejdsmændene, der strækker i 1925, og det er jo så mens Stavning han sidder. Tusind tak skal du have, Henning Grelle, fordi du kom og talte med os og i dag om Frederik Borbjerg, en lidt glemt skikkelse i den politiske Danmarks historie. Men hvis man kommer ud i Fælledparken, så er der faktisk et kæmpemæssigt monument ude i Fælledparken. Ja. Hvis man kigger op på toppen, så vil man se, at der går der en ung mand og kaster frø eller korn ud, og man vil tro, at det er et eller andet, der handler om Venstres Ungdom, eller et eller andet. Det er det ikke. Det er et monument over Frederik Borbjerg. Man kan sige, at han kastede i hvert fald nogle gode korn på landet i... det gjorde ikke bønderne til socialister, men der kom nok nogle husmænd og landarbejdere ind i folden af den vej. Dette er Radio 24/7. Det var alt fra Cordua Steno i 2017. Godt nytår! Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.